Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mija 10 lat od pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Ten dzień był dla mnie osobistą tragedią, wspominał w Trójce bliski współpracownik prezydenta Maciej Łopiński. Szybkie testy antygenowe na koronawirusa są już w Polsce. Nasza reporterka wie, kiedy będą mogły zostać użyte. Do szpitala w Poznaniu przewieziono 26 osób z Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. 10 lat temu, 18 kwietnia 2010 roku, pożegnano parę prezydencką Lecha i Marii Kaczyńskich. Tragicznie zmarli w katastrofie smoleńskiej, zostali pochowani w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów na Wawelu. Uroczystość trwała cały dzień. W ceremonii uczestniczyły tysiące Krakowian. Przyjaciel i bliski współpracownik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Maciej Łopiński, wspominał w programie Trzecim Polskiego Radia, że dla niego 18 kwietnia 2010 roku był nie tylko tragedią narodową, ale przede wszystkim osobistą. Mówił, że zapamiętał Lecha Kaczyńskiego jako człowieka, którego życiem kierowało przesłanie Solidarności. Człowiekiem Solidarności rzeczywiście był i jako jej działacz, jako przywódca Solidarności, jako konspirator w podziemnym związku zawodowym Solidarność, ale również sprawując wszystkie swoje funkcje państwowe, będąc posłem, senatorem, ministrem, prezesem NIK, zawsze pamiętał o przesłaniu Solidarności. Uważał zresztą, że przesłanie w Wolnej Rzeczpospolitej za mało jest upowszechnione. Po 22 program Trzeci Polskiego Radia przypomni koncert Kraków in Memoriam, który zagrano 17 kwietnia 2010 roku. Do Polski dotarły szybkie testy antygenowe na koronawirusa. Pozwalają one na diagnostykę w ciągu 15 minut. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, kiedy te testy będą wykorzystywane? A te szybkie testy jeszcze dziś trafią do Państwowego Zakładu Higieny i do dwóch warszawskich szpitali. Nie oznacza to jednak, że od razu będą służyły do potwierdzania nowych przypadków koronawirusa. Testy muszą być bowiem, jak tłumaczy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, poddane procesowi walidacji. Czyli będą sprawdzana ich czułość. Chcemy wiedzieć, jak te testy po prostu będą się sprawdzały u osób, które są już w tej chwili zakażone koronawirusem. Chcemy mieć pewność, że one są wiarygodne. Osobiście wiążę dużą nadzieję z tymi szybkimi testami, ponieważ zdecydowanie to usprawniłoby wykonywanie testów u pracowników służby zdrowia. Te testy antygenowe działają na zasadzie szukania białek wirusa. Resort zdrowia kupił je w Korei Południowej i mówimy o kilkudziesięciu tysiącach testów, które mają po sprawdzeniu trafić do szpitali w całym kraju. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. 26 zakażonych koronawirusem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w nocy przetransportowano do szpitala w Poznaniu. Wcześniej zdecydował o tym wojewoda Łukasz Mikołajczyk. Decyzja ta została podyktowana troską o zdrowie i życie pensjonariuszy, jak i personelu, który w tym DPS-ie się znajduje. Jednocześnie w trosce o personel medyczny wystąpiłem do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Izby Pielęgniarek i Położnych o wskazanie personelu medycznego, który by mógł wspomóc ten DPS. Transport chorych zabezpieczała m.in. Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. W kaliskim DPS-ie łącznie wykryto 47 przypadków koronawirusa. Placówkę do końca miesiąca objęto kwarantanną. Teraz rozpoczęła się tam dezynfekcja. 78 lat temu, 18 kwietnia 1942 roku, Niemcy rozstrzelali w Ravensbrück 13 Polek z transportu lubelskiego. Zginęły w egzekucji przeprowadzonej między bunkrem a murem obozu. Grupa kobiet, w której były młode dziewczyny i harcerki, została przewieziona do Ravensbrück 22 września 1941 roku. W pierwszym transporcie była m.in. zmarła w 2017 roku Stanisława Śledziejowska-Osiczko. W jednym z wywiadów wspominała, że była w grupie kobiet idących na śmierć. Myśmy z Basią Pietrzyk, dwie najmłodsze, poszłyśmy z tą grupą pierwszą. I będąc już za płotem, nagle usłyszałyśmy, że mamy się wycofać z tej grupy. Nie wiedziałyśmy, że na rozstrzelanie dziewczęta idą. Wtedy pomyślałam, że one jadą na transport. Nie mówiono, dopiero wieczorem usłyszałyśmy strzały. I jeszcze nie zdawałyśmy sobie sprawy, że to możliwe, że to jest niemożliwe.

Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Za zi, on semafor, czyli pod semaforem. To moje oczywiście tłumaczenie. A wcześniej fantastyczny Gino Paoli, Keko za Cze z naszej Smooth Jazz Cafe. To teraz smutna wiadomość, która dotarła do mnie wczoraj. Dwa dni temu zmarł Daniel Bevilacqua, znany jako Christophe, głównie w latach 60., ale także 70. To oczywiście koronawirus. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Czytałem gdzieś, że Francuzi go uwielbiają. Pan się nazywa, pan występował pod pseudonimem Christophe, a piosenka Aline sprzed lat 40, kto by pomyślał. Jeszcze jeden utwór niezwykły absolutnie. Śpiewać będzie Robi Fascinetti, a piosenka jest o tym, że ja się odrodzę, ty się odrodzisz. Nagrał ją ten artysta specjalnie, żeby wspomóc szpital w Bergamo. Tempesta che ci travolge, ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni cambieranno i nostri giorni, ma stavolta impareremo un po' di più. Rinascerò, rinascerai. Rinascerò, abbracciati da cieli grandi, torneremo a fidarci di Dio. Nel silenzio si respira un'aria nuova, ma mi fa paura questa mia città. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta Przyznam się Państwu, że nie daję rady oglądać wideoklipów do tych niezwykłych utworów, bo są niezwykle wzruszające. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam po audycji pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji. Cześć, tu Mortas. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, a ja zaglądam do kalendarza muzycznego. W 1992 roku, to prawie niemożliwe, ale to jest 28 lat temu, na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii, diwa Annie Lennox. Thank you. śpiewa Annie Lennox, numer 1 w 1992 roku. Jak to 28 lat temu napisał pan Krzysztof? Przecież to jakby wczoraj siedziałem przed telewizorem, oglądałem MTV, a tam Annie Lennox i Why. Tak było rzeczywiście? Taka jest prawda. 4 lata później, w 96 roku, zmarł Bernard Edwards. Pracował z bardzo wieloma artystami ABC, a Sister Sledge, Sheila B. Devotion, Diana Ross, Debbie Harry, Air Supply czy Rod Stewart. No ale zapamiętamy go jako muzyka i producenta grupy Chic.